Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 40. Пасля доўгіх дзён шэрасці і нявызначанасці суботняя раніца 99-й гадавіны вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі выдалася сонечнай і марознай. Аднак толькі Локісаў прыняў гэта за добры знак, як бліжэй да поўдня неба зноў зацягнула і на зямлю пасыпалася нешта падобнае да драбнюткага свінцовага шроту. Атрыманая напярэдадні забарона праводзіць сход у бібліятэцы кардынальна мяняла планы. Тым жа вечарам, тэрмінова склікаўшы сябраў палітбюро на экстранную нараду, Локісаў паведаміў ім непрыемную вестку. Тады слова ўзяў таварыш Чорт Бруевіч і прапанаваў правесці ўстаноўчы сход у кацельнай замка. Памяшканне там хоць і не прыстасаванае для такіх мерапрыемстваў, аднак досыць вялікае і цёплае. А калі крыху прыбрацца, неяк упрыгожыць ды расставіць лаўкі, то будзе не горш, чым у вясковым клубе. Усю ноч і наступную раніцу Локісаў з таварышамі па будучай партыі займаўся навядзеннем парадку ў кацельнай. Каля 11-й ўсё было гатова, а ўжо а 12-й да бібліятэкі падцягнуліся першыя назіральнікі. Некалькі чалавек серыйнай штампоўкі увайшлі ў чытальную залу і ўзяліся перагортваць газеты. Локісаў адразу зразумеў, што гэтыя гопнікі ў трэніках з лампасамі – людзі Лапіцкага. Гадзін да трох, акрамя ціхага шамацення газетных старонак, па вялікім рахунку нічога не адбывалася. Пасля пайшла публіка іншага кшталту. З дзясятак дапытлівых жыхароў пасёлка раптам узгадалі, што даўно нічога не чыталі і вырашылі наведаць бібліятэку. Пра тое, што мерапрыемства пройдзе ў іншым месцы, апроч Локісава і сябраў палітбюро, зразумела, ніхто не ведаў. А палове чацвёртай пачалі падцягвацца ўжо непасрэдныя ўдзельнікі. З'явіліся паштмайстар Пшыбыльскі, былы папячыцель богаўгодных устаноў Пётр Кузьміч, потым павятовы лекар, прадпрымальнікі І.П. Абдулін і І.П. Каропкін. Ля ўваходу ў бібліятэку іх сустракаў эколаг Карпуль, задаваў пару распазнавальных пытанняў і суправаджаў да кацельнай. Дапамагаў яму студэнт-хіпстэр Зыбіцкі. Локісаў да часу заставаўся ў засадзе. Схаваўшыся за вазонамі з кветкамі, ён прасцюлівыя фіранкі назіраў за тым, што адбываецца з акна Надзінай спальні. У цэлым усё ішло па плане. Насцеражыла яго толькі група козілаў, разаленых сватоў і шваграў. Іх з'яўленне нічога добрага не абяцала. Збітым кагалам, праўда, без зброі, яны таксама рушылі ў бок кацельнай. Роўна чацвёртай Локісаў выйшаў з бібліятэкі і праз раннія прыцемкі скіраваўся да змрочнага будынка на другім баку парку з высокім цагляным комінам. Унутры кацельня выглядала нашмат весялей. Калі касцёл на плошчы можна было параўнаць з тытанікам, то кацельную замка з яго машынным аддзяленнем. Вялізныя параходныя печы старамоднай пірамідальнай формы стаялі ў шэраг каля ўсходняй сцяны досыць прасторнай залы, ствараючы правільную трохчасткавую кампазіцыю ў выглядзе ці то алтара, ці то трохнефнай базілікі. Масіўныя чыгунныя дзверы, топак тытаніка, былі зачыненыя, але з-за цэнтральнай урачыста далеталі ў залу водгукі рэвалюцыйнага полымя. Проста насупраць топак стаялі трыбуна і доўгі накрыты чырвоным абрусам стол прэзідыума, на ім графін і тры шклянкі. Над печамі на вялікай іржавай трубе вісеў доўгі транспарант на чырвоным кумачы. «Приветствуем участников учредительного собрания!» Троху правей лога «Локіс оф», а с другого боку плакат «Рабочий перемагая медведя», твор пензля Бермуды, на яким величезный пролетар вилами гонить прэч медведя у чорным буржуйским цилиндры. Публікі аказалася нечакана шмат. Яе таксама можна было падзяліць на тры нефы. Цэнтральны займалі людзі Лапіцкага. Локісаў іх вылічыў адразу і пра сябе ахрысціў бальшавікамі. Заняўшы месца насупраць прэзідыума, яны, відавочна, былі гатовы даць бой. Злева, у меншасці, сядзелі яго таварышы па партыі. Аднак і сюды прасачыліся нейкія два бульдожага выгляду тыпы. Трэцюю групу складалі цікаўныя і нявольныя ўдзельнікі. Сярод апошніх прысутнічалі паштмайстар Пшыбыльскі, Пётр Кузьміч і дырэктар школы. Вальдэмар Венедыктавіч з'явіўся ў кацельнай апошнім, акінуў вачыма залу і ўжо быў падаўся назад да выхаду, але, сустрэўшыся позіркам з Локісавым, паслухмяна заняў сваё месца. Тут жа у групе разначынцаў, самкнуўшы бароды, сядзеў у радок і... Каўказскі аул кунакоў нявесты. Локісаў з палёгкай уздыхнуў, не ўбачыўшы сярод грознага клану ні Разаліі, ні самой Паліны. Права весці паседжанне было дадзена Эмануілу Фіксевічу, як самаму дасведчанаму і спрактыкаванаму ў публічных выступах аратару. Пачакаўшы, пакуль усе заціхнуць, той выйшаў да цэнтральнай печы, сурова акінуў позіркам прысутных і прамовіў. «Таварышы, сёння мы сабраліся ў гэтай кацельні-багадзельні, каб закласці асновы новага грамадскага руху, а можа быць і новага жыцця. Таму што так, як мы жывём, жыць далей нельга. Такога жыцця мы больш не хочам і патрабуем яго рашучай і радыкальнай рэвізіі. Ура, таварышы!» Прапаную прывітаць надыход новай эры бурнымі, працяглымі апладысментамі, акампанементамі. З залы данеслася некалькі кволых воплескаў. Кінуўшы незадаволены позірк у глыб кацельнай, Эмануіл начапіў акуляры і падрыхтаваўся чытаць па паперцы. «А зараз я б хацеў запрасіць у прэзідыум нашага ўстаноўчага сходу наступных таварышаў. Бруевіча, делегата ад рабочых і сялянскіх мас, Надзею Пятроўскую, прадстаўніцу жаночага руху, рэжысёра Шарлая Бахмуцкага, адказнага за культурны сектар, спіздзілі дыя праектар, таварышаў Карпуля, экалогія, зялёныя тэхналогіі, і Зыбіцкага, студэнцкі рух і праца з моладдзю». Пачакаўшы, пакуль прэзідыум зойме месца за чырвоным сталом, Эмануіл працягнуў. «Слова прадстаўляецца лідару нашага руху, залепім непрыяцелю аплявуху, таварышу Локісаву!» Выйшаўшы на трыбуну, той яшчэ раз акінуў позіркам кацельную. Расстаноўка сіл у ёй крыху змянілася. Усе меншавікі засядалі цяпер у прэзідыуме. Проста насупраць іх, шчыльна збіўшыся ў маналітны кулак, месцілася непрымірымая большасць людзі Лапіцкага. Цяпер ён мог прыгледзіцца да іх уважлівей. Акрамя некалькіх чалавек у трэніках з лампасамі, астатнія здаваліся простымі жыхарамі пасёлка. Спяток старэйшых кабет, апранутых па модзе народжаныя ў СССР, і тройка маладух камсамолак сядзелі ў перамешку з мясцовымі рабацягамі, трактарыстамі, слесарамі і бюджэтнікамі. Асобнай фракцыі вылучаўся баявы атрад мужыкоў-пенсіянераў. Разумеючы, што бальшавікоў пераканаць не атрымаецца, Локісаў звярнуўся да сектара цікаўных і разначынцаў. «Грамадзяне!» – кінуў ён на іх позірк. «Таварышы!» – паглядзеў на бальшавікоў. «Панове!» – абвёў вокам барадаты прэзідыум. «Я мушу паведаміць вам радасную вестку! Локіса не існуе!» Па зале пранёсся абураны ухвальны гул. Локісаў вытрымаў паўзу і паўтарыў. «Так, так, вы ўсё слушна пачулі. Локіса няма. Ён існуе толькі ў нашым уяўленні. Мы самі яго прыдумалі!» У кацельнай на імгненне настала абсалютная цішыня, так што было чуваць, як патрэсквае агонь у печы. «А зінку хто тады з'еў?» Данеслася з бальшавіцкага партэра. «Вы, дакладней, мы, калектыўны Локіс, мы самі і з'елі грамадзянку Турміловіч і брыгадзіра Жэса і паштальёнку бабу Броню, не разгубіўся Локісу. Аднак гэта быў не пярэвараценень, не міфічны мядзведзь, а чалавек. Таму давайце шукаць адказ на гэта пытанне не ва ўяўным, а ў рэальнасці, не ў фікцыі, а ў матэрыяльным свеце. І я ўпэўнены, адказ знойдзецца. О, барн дае, вы зінку самі з'елі, сам Локіс, а кажа, мяне няма. Зноў даляцела правакацыйная рэпліка з залы. Мяне няма. Зайшоўся смехам нейкі начытаны пенсіянер з баявога атрада. Кніжка такая ёсць, адзін там у Мінску ў іх напісаў, называецца «Мяне няма». Прыкіньце, цэлую кніжку напісаў, а самога няма. Можа таксама пярэвараценень, а можа дружбан ягоны. Зладжана падтрымалі бальшавікі смехам. Таварышы, грамадзяне, галоўная праблема не ў тым, што вы Локіса сабе прыдумалі. Перайшоў аратар да сутнасці пытання, разумеючы, што сітуацыя можа выйсці з-пад кантролю. Гэта ваша права. Уяўляйце сабе, што хочаце, калі гэта не пагражае іншаму. Праблема ў іншым. Другое імя Локіса – страх. Страх, паўтарыў ён яшчэ раз гучней. Усе вы жывяце ў страху, што ваш сусед і ёсць пярэвараценень. Вы не давяраеце і баіцеся яго. Узгадайце з нашай нядаўняй гісторыі. Памятаеце, быў такі страшны пярэвараценень па імені Сталін. Але ж не ён уласнаручна зжор мільёны людзей. Не, не і не. Гэта зрабілі простыя людзі, суседзі, саслужыўцы, нават сябры. А таму, што баяліся. Калі не ты зжарэш суседа, то сусед зжарэ цябе. І пакуль яны адно аднаго жэрлі, пярэвараценень меў над імі бясконцую ўладу. Так і цяпер, пакуль вы адно аднаго баіцеся, вы раз'яднаныя і не можаце змяніць сваё жыццё. А гэта менавіта тое, што трэба ад вас пракуратару. І пракуратару пракуратараў, і ўсім пракуратарам у свеце. Таму што пакуль вы раз'яднаныя, вы слабыя. А значыць, яны могуць рабіць з вамі ўсё, што захочуць, убіваць вам у галовы ўсё, што заўгодна, маніпуляваць вамі, казаць на белае, чорнае. Локісаў на імгненне змоўк, перавёў дух і абвёў позіркам залу. Кацельная вусцішна маўчала. А зараз мы правядзём сеанс вызвалення ад страху. Так-так, вы слушна пачулі. Зараз мы правядзём сеанс калектыўнай тэрапіі. Няхай кожны возьме за руку свайго суседа, паглядзіць яму ў вочы і скажа: «Локіса няма, і ты не Локіс». Зала заварушылася. «Яшчэ раз паўтараю», – гучна вымавіў Локісу. «Вазьміце за руку суседа, паглядзіце яму ў вочы і скажыце: «Ты не Локіс!» Гул у кацельнай, асабліва ў партэры бальшавікоў, нарастаў. «А чаго это я павінен мужыка за руку браць?» – данеслася адтуль. «Я што, таго? Дзеўку давай!» «Вось яшчэ адзін распаўсюджаны страх!» – не разгубіўся Локісаў. «Страх узяць за руку мужчыну!» А я веру, не за гарамі той дзень, калі ў нашым пасялковым ЗАГСе будзе зарэгістраваны першы аднаполы шлюб. Зала загаманіла. «Ось яна, іх хвалёная дэмакратыя!» – закрычаў нехта з галёркі. «Зусім страх згубілі! Спачатку апоіць сваёй французскай гарэлкай, а потым мужыкоў ЗАГС цягнуць! Гэта ж садамія, таварышы! Вось да чаго нас дэмакраты заклікаюць!» «Грамадзяне, спакойна!» – грозна раўнуў Фіксевіч. «Цішыня і рэгламент! Хто не хоча брацца за рукі, ваша справа. Сілай ніхто ў ЗАГС не пацягне, але не перашкаджайце іншым. А тыя, хто не супакоіцца, будуць неадкладна выправаджаны з кацельнай. Праўда, таварыш Бруевіч? Чорт Бруевіч павольна ўстаў і фанатычным вокам спапяліў самых злосных балбатуноў. Яго моцная збітая фігура і барада талібан на фоне злавесных водблескаў полымя з печы падзейнічалі на бальшавікоў заспакаяльна. «Запомніце, грамадзяне!» – працягваў Локісу. «Гэта простае практыкаванне вы павінны рабіць кожны дзень!» Усюды, дзе б вы каго не сустрэлі, не бойцеся, бярыце адважна яго за руку і кажыце: «Локіса няма, і ты не Локіс». «Не, ну хтосьці ж зінку з'еў!» І вы ўбачыце, як зменіцца свет. Усё вакол зайграе новымі фарбамі. Пачнецца новае жыццё. Вы самі станеце гаспадарамі свайго лёсу. «А што нам дасць гэтае новае жыццё?» – данеслася з сектара цікаўных. «Ну як жа! Зразумейце, пакуль вы жывяце на забытым усімі краі зямлі, сюды ніхто не едзе, таму што баяцца, думаюць, што вы дзікія, небяспечныя. А калі вы адкрыецеся свету, пойдуць інвестыцыі, паедуць турысты, з'явяцца новыя гасцініцы і аграсядзібы, адкрыюцца новыя крамы, запрацуюць кафэ і сувенірная лаўка. Сюды нарэшце пусцяць аўтобус з раёна і, можа, рэйс наўпрост з Мінска, а нават і ўвогуле з таго краю зямлі. Адтуль з радасцю пракладуць масты, з'явіцца малы памежны рух. А гэта дасць новыя інвестыцыі турыстаў з таго краю зямлі, яшчэ новыя кафэ і крамы. Аднак пра перспектывы пасёлка мы пагаворым асобна», – падсумаваў Локісаў. «Наш рух на гэты конт распрацаваў цэлую комплексную эканамічную праграму. А зараз я саступаю месца наступнаму прамоўцу». «Далей выступіць Надзея Петроўская», – падняўшыся, вымавіў Фіксевіч. «Падрыхтавацца таварышу Карпулю». Надзея выйшла да трыбуны, задумаўшыся, шчакала секунду і гучна ўсклікнула: «Грамадзянкі, грамадзяне, якога роду слова страх?» Памаўчаўшы крыху, сама ж адказала: «Правільна, мужчынскага. Страх, ён мой. Страх, мужык. А вы ніколі не задумваліся, чаму на ўсіх мовах страх – гэта мужык? А я вам скажу, ды таму, што мужыкі і ёсць адвечная прычына страху, таму што жанчына – гэта любоў, жанчына – гэта маці, гэта пяшчота і ласка, гэта святло і спакой, а мужык – гэта агрэсія, мужык – гэта вайна, разруха і страх». «Позвольце с вами не согласіцца», – далятела раптам з далёкага кута кацельні. Локісаў заўважыў, як з апошніх шэрагаў вырасла аб'ёмная фігура Вальдемара Венедыктавіча. Паправіўшы на пераноссі акуляры, ён працягнуў: «Я ўжо не первы раз слышу выступленне грамадзянкі Петровскай і должен сказаць, што её фемінізм носит скорей неафіцкі, валюнтарысткі і паверхнасны характар. Вам, Надежда, при всем уважении, следовало бы больше углубиться в тему и почитать таких авторов, как Валерий Брайсон, Лин Абрамс, Кристин Барр, «Введение в гендерное исследование», часть 1-2 под редакцией И.А. Жеребкиной, «Гендерная теория и искусство» под редакцией М. Бредихиной или хотя бы местных авторок Соломатину и Шпарагу. Но я хотел сказать о другом. Страх – действительно слово мужского рода в русском, белорусском, украинском, так сказать, у триединобратских славянских народов. А вот уже в немецком страх – ангст – женского рода. Почему? Это надо, конечно, спросить у самих немцев. Но что интересно, слово «страх» – «пэл» – женского рода и у французов. Уж казалось бы, а им-то чего женщин бояться? Однако шерше ля фам. Вот у испанцев «эль миедо» — снова мужского рода. Так что, как видите, сударыня, здесь ваша система не работает. Хотя тема, конечно, интересная, достойная отдельного исследования. Я бы даже выделил ее в особую науку — лингвистическую феминологию. Дякую, Вальдемар Вальпургевич, за разгорнутый комментар. Обовязково почитаю, — протягнула Надея. Однако то, что вы сказали, только подтверждая мое меркование. Чем далее в Европу, где у женщины больше правов, тем больше гендерная ровность начинает себе проявлять и на узровне мовы, и страх становится не только мужчинского, але и жаночего роду. Тут же, у нашем медвежьем закутку, страх, як был мужиком, простите, что перебиваю, снова вмешался Википедиевич. Но закончу мысль, а то забуду. Интересная проблема лингвистической феминологии решена у англичан. У них слово «страх» не имеет пола, или, говоря языком современным, оно «унисекс», как, впрочем, и весь английский язык, который также бесполый, что, возможно, стало одной из причин... «Гей вы там, интеллигенция! Хопять порожняки гонять! Задяубли!» «Караул устал!» — крикнул с галерки большевиков некий черговый матрос Железякин. «Так, так, товарищи, завершаю!» — заспешалась Надея. «Тому сегодня я звертаюся до всех женщин поселка. Вступайте в шероги руху «Локис Оф». Разом мы переможем!» «А что «Локис Оф» на ихней секс-мове означает?» «Ясно что! Фак Оф! Адъябися по-нашему!» Выгукнул некий шустрый малец. Зала знов зашумела. «Это что еще за матерный рух таки?» Заверещала тетка с народженных у СССР. «Вы только удумайтесь, товарищи, до чего они закликают? Это ж провокаторы! Это и до Майдана дойде!» «Тишей, тишей, громадяне!» Поднялся Фиксевич. «Усе, кто хоча выступіць, атрымаюць слова, але пазней. А цяпер запрашаем на трыбуну прадстаўніка эколагаў, а затым пераходзім да дыскусій». Пачакаўшы, пакуль гулу кацельнай уляжацца, Карпуль пагладзіў бараду і пачаў. «Грамадзяне, так жыць далей нельга. Ну, просто нельга і ўсё. Таму я і вырашыў уступіць у гэты рух. Хоць не ўсё ў яго праграме мне падабаецца, я не супраць аграсядзіб. Аднак я супраць, каб у іх прыязджалі паляўнічыя і стралялі нашых ваўкоў. Так, праблема ёсць, ваўкі паўсюль. Так, у лес не выйдзеш, грыбоў ягад не збярэш. Але навошта страляць? Давайте шукаць цывілізаваны, сучасны спосаб суіснавання з дзікай прыродай». «Гэта яшчэ як!» – выгукнул з бліжэйшага шэрага Бермуда. «Я ўжо не тое, што ў лес, на свой двор выйсці баюся. Пойдзеш ночу пасцаць, дык з усіх шчылін з-за плота на цябе касаворацца. Абарзелая! Хары, во!» – ён развёў рукі. «Бельмы, во! Хвасты, во!» «Вось, грамадзяне, у гэтым і праблема, што жывём мы па-старому. Як 100, і 200, і 300 гадоў таму жылі. Пасцаць на двор ходзім, сеплім дровамі, лес губім, а яшчэ і CO2 в атмасферу выкідаем. А свет жыве ўжо зусім па іншых тэхналогіях. Зялёная эканоміка. Чулі пра гэта? Ветракі, біягазавыя станцыі, сонечныя батарэі. А мы замест гэтага будуем новую кацельную на ўскрайку пасёлка. Скажыце, навошта нам гэтая кацельная? Уявіце, колькі шаду ад яе будзе? А я вам скажу, больш, чым ад адмірала Кузнецова ў сірыйскім паходзе. Яна ж дыміць не толькі тут будзе, але і на той край зямлі коксу паддасць. А будуюць яе і ўвогуле нейкія шарамыгі. Яны ж па п'яні, пакуль везлі кацёл аб асфальт, ляснулі. Там жа расколіна пайшла па корпусе. А можаце ўявіць, што будзе, калі гэты кацёл возьме ды бабахне? Канешне, грамадзяне, ёсць праблема. працягваў Карпуль. Зялёная эканоміка нам пакуль не па кішэні. Нават калі мясцовым гаўном тапіць, то на газагенератарную станоўку ў нас усё роўна грошы не хопіць. Вось чаму нам і патрэбны гэты рух. Напішам грант. І тады яны нам з таго свету біягазавую станцыю прышлюць, а ўжо гаўна ў нас надоўга хопіць. Таму смела бярыце за руку суседа і кажыце: «Локіса няма». «А вось пытанне», – пачулася з сектара цікаўных. «Так, усё прыгожа вы расказваеце, інвестіцыі, электрычнасць гаўна. А што будзе, калі я за руку хаплю, а ён возьме і адцяпае?» «Правільна! Кажуць, нядаўна ў Свіслачы торбу з жаночымі рукамі знайшлі. Відаць, таксама суседа сустрэла». «Гэта немагчыма!» «Чаму і магчыма? Нехта ж зінку з'еў!» «Нехта з'еў, але не Локіс. Локіса не існуе», – прыйшоў на дапамогу Фіксевіч. «А Бог існуе?» – не сунімаўся цікаўны. «Бо калі Бог ёсць, то чаму і Локісу не быць?» «Дык і Бога няма!» – раздражнёна кінуў Фіксевіч. Зала няўхвальна загудзела. «Глядзіце, таварышы, да чаго дагаварыліся?» Выскачыла з бальшавіцкіх шэрагаў былая парторг лясхозу. «Ужо і Бога няма! Гэта ж сатаністы! Удумайцеся, што яны прапаведуюць! Электрычнасць з гаўна! Дык гэта ж чыстай вады алхімія! Масоны! Чорная магія!» «Маўчаць!» Зароў раптам на ўсю кацельную рэжысёр Растрыга Шарлай Бахмуцкі. «Бог ёсць, а Локіса няма!» «А як жа Бог без чорта? Раз ён ёсць, то і Локіс павінен быць!» «Няма тут ніякай супярэчнасці», – уступілася Надзея. «Так, Бог ёсць, а Локіса сапраўды няма!» Кацельная загаманіла яшчэ гучней. «Спакойна! Грамадзяне, таварышы, спакойна! Рэгламент, тастамент!» Загрукаў Фіксевіч лыжачкай па графіне. «Час позні, усе стаміліся, пара заканчваць. Калі мы зараз у рэлігійны дыспут уцягнемся, то да раніцы не скончым. Давайце яшчэ пару кароткіх рэплік з месцаў і пяройдзем да прыняцця рэзалюцыі рэвалюцыі». «Тогда позвольце еще раз мне», – падняўся з залы Вальдемар Венедыктович. «Я коротко, дамы. Надюш, никакого противоречия тут на самом деле нет. Локис не черт, он тоже бог. Но нигде в Библии про Локиса не сказано, значит, его как бы и нет. Но где же тогда он? Чтобы, милые дамы, ответить на этот вопрос, давайте обратимся к шумерам. Вы прекрасно помните, что у них, так же, как и у древних египтян, каждый город имел своего бога. Город возвышался над другими, а вместе с ним возвышался и его бог. Он, дамы, можно сказать, был душой своего коллектива и жил в душе каждого населявшего этот микрорайон человека. Так получилось, что там, в центре земли, в конце концов, бог Саудеи возвысился над всеми, а в нашем захолустном микрорайоне местный бог так и остался никому неизвестным, поэтому и в Библии про него никаких упоминаний. Но это вовсе не отменяет его культурно-исторического значения. А представьте, Едвига Карловна, если бы наш поселок оказался в центре Европы, то все народы сейчас бы поклонялись медведю. Да, пусть он злой и бесчеловечный, но где вы видели добрых богов? А главное, это наш бог». Большевицкий партер знов захвалявался. «Правильно Пургеныч разгоняе! Гэта наш бог! Сёння за яго няма усім мікрараёнам прагаласуем, а заўтра ён нам кірдык зробяць! Вось зінка, можа, думала, яго няма, а ён ёй рукі адарваў!» «Люцы, дык гэта ж правакатары, гнаць іх адсюль! Вы паглядзеце на іхні прэзідыум, там жа адны бнефаўцы!» Па тым, як зала завіравала, было бачна, нейкі невідочны рэжысёр даў адмашку сарваць устаноўчы сход яшчэ да прыняцця рэзалюцыі. Локісаў хацеў быў зноў звярнуцца да залы, але рэжысёр Шарлай яго апярэдзіў. «Што, чэрці, ашалелі? Раптам у Бога ўверавалі? Ваш Бог на плошчы каля гастранома стаіць, і вам, дурням, дуляй шлях да камунізму паказвае!» А калі вы зараз жа свае смердзючыя хайлы не заканапаціце, я вам сеанс экзарцызму зраблю, я з вас чарцей Леніна выб'ю, я вам аустерліц...» Толькі Шарлай Бахмуцкі вымавіў слова «Ленін», як святло ў кацельнай нечакана згасла і адразу пачуўся гук разбітага шкла, быццам Владзімір Ільіч на плошчы не стрываў блюзнерства, ды ўсёй сваёй элегантнай, працягнутай да камунізму дуляй, запусціў у акно камень, які, мяркуючы па гучных мацюгах, шмякнуўся на нейкага мякенькага бальшавічка ў партэры. У насталай апраметнай цемры пачуліся разгубленыя галасы, валтузня, грукат крэслаў, і раптам шматгалосы істэрычны віск народжаных у СССР разляцеўся па кацельнай. «Локіс! Локіс!» У каламутным 99 гадоў немытым акне сапраўды віднелася аграмадная флуарэсцэнтная галава, але не Леніна, а мядзведзя. «Твою мать, Локіс! Локіс!»